Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve şefii zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala ikhvanihi minen nebiyyin vel mürselin ve ala alihim ve ashabihim ve etba'ihim ecma'in. Ya ilahel alemin, zahir ve batınımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. Bizlere aziz olabileceğimiz yola hidayet eyle. Zayi şerifini tahsil istikametinde bizleri kain ve daim eyle. Şeytan ve nefsi emmarenin şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Ümmemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyar eyle. Amin. Hürmeti seyyidin mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, bir hafta evvel mevzularımıza devam etme sadedinde ücret üzerinde durdum. Ücreti size takdim etmeye çalıştım. Ücretin faizden farklı olduğunu, faiz ve ribanın aynı şey bulunduğunu, binaenaleyh riba saktır da faiz değildir şeklinde bir yanlış tevehme meydan verilmemesi lazım geldiğini, kar dediğimiz müessesesinin ise bunlardan tamamen farklı bulunduğunu, sohbetlerin müsaadesine, boyuna göre arz etmeye çalıştım. Burada hemen bir hususu itiraf edeyim. Bu türlü içtimai mevzular camide, umumi cemaate nakli belki muvaffak değil, bunu bir iki defa arz ettim. Camide, cemaate nakil içinde meselenin teferruatına kadar inememe, bu da ayrı bir hususiyetidir. Bundan ötürü de belki mesele tam tatminkar olarak size takdim edilemiyor. Zira öden beri hem caminin hem de bizim alışa geldiğimiz bir havamız vardır. İşte bu hava mevzuu belli sınırlar içinde tutmaya zorluyor. Aziz İslamik demesem bile ücreti ve ücretin manasını arz etmeye çalıştım de evvelki derste. Söz vermiş olduğum hususta önümüzdeki derste Cenab-ı Hak imkan bahşedersin inşallah Teala size ticaretin esaslarını ve ticaretin Müslümanlığın içtimai hayatında mühim bir esas olduğunu, fakat dediğimiz müesseseyi, malın malla mübadelesini, dilenci ifadesiyle spekülasyonu, ve sonra inhisarcılık diyebileceğimiz tekelciliği arz etmeye çalışayım dedim. Bu derste de yine anlayışınızda, izanınızda, idrakınızda müşahede edebileceğiniz, duyabileceğiniz boşlukları ancak imanımızla kapadığımızı, kapayabileceğimizi göreceğiz. İsterken ve katiyen hüküm vereceğiz ki en mükemmel nizamlar dahi en mükemmel cemaatleri bulamadığı zaman %50 prensipleriyle muassal kalacak, tasdik bulamayacaktır. Semavi ve vahiyle müeyyet nizamları dahi yeryüzüne indirseniz onu tasdik edecek cemaatin içinde iç aydınlığı yoksa şayet, iç derinliğine o cemaat erememiş de şayet, yüzde büyük bir nispette maşeri vicdan, içtimai vicdan iktisap edilememişse şayet, o en mükemmel prensipler o cemaatta tatbik bulamayacaktır. Hususiyle İslam'ın prensipleri ki akideden başlayıp amele müteallik meselelere tıpkı ağacın çekirdeğinden başlayıp köke doğru gelişmesi gibi bir gelişme kaydetmektedir. Muamelata intikal edince dal, budak gibi, çiçek gibi bir hüviyet arz etmektedir. Bir bütün halinde vahyi semavi ile bize takdim edilen din-i mübin-i İslam, onun prensiplerinin müteşekkili bulunan Kur'an-ı Mucizül Beyan, ancak bütünüyle yaşandığı zaman, akide mevzunda tam Kur'an'ın prensipleri içimize hakim olduğu zaman, müminler amel ettikleri zaman, itikadi ve ameli münafıklıktan kurtuldukları zaman, iç aydınlığına erdikleri zaman, Allah'a hesap vereceklerine, muhasebe duygusuna inandıkları zaman, o mevzu prensipler %100 tatbikat bulacaktır. Yoksa hafiyye ve polis devleti olmadan ve nizamınız hafiyye ve polis nizamı olmadan kurtulamayacaktır. Bununla emniyet ve polis teşkilatını istihkar manası kimsenin hatırına gelmesin. Emniyet ve polis idaresi ben şuna diyorum. Daha doğrusu bu meselenin felsefesinin anlatılması ve anlaşılması odur. Polisin arkasına dair polis koyma mecburiyetinin duyulduğu nizam. Polis de rüşvet alır da hizmet etmez endişesiyle polisin arkasına da polis takmam. Kapitalist dünyada, sosyalist ve komünist dünyada hüküm ferme olan nizam. İnsanların %30'u, %40'ı, %50'si hafiye devlet hesabına çalışıyor. Bu ise muvakkat belki. Muvakkat getirdiği suri bir huzur, bir saadet hissedilir gibi olsa bile mütemadi ve müstemir bir saadeti tekefül edemez. Bu türlü nizamlarda hemen huzur gibi görünen şeyi bir huzursuzluk takip eder ve insanların tedirgin olması hazırdır. Onun için biz yüzde büyük bir nispetle huzur ve saadeti iç aydınlığına bağlıyoruz. Bu mevzuya da intikal ederken bununla giriş yapmak istiyorum. Ruh saadeti, insanın mesut olması, yarınından emin bulunması, yaşadığı hayatın cennet numun olması, ölüm arzusunun kafasından silinip gitmesi, ancak iman sayısasıyla ölsem de Rabbime vasıl olsam düşüncesiyle ölüm ara sıra ilahi mezar gibi içine etmesi, bu duyguların insanın iç aleminde hakim olması, ümit, saadet vaat eden bir dünyaya ve aynı zamanda iç huzura ve iç aydınlığa bağlıdır. Bu iki yönden herhangi birinde kusur edilirse şayet, bir tarafında edilmesiyle gider materyalizme dayanır, ateizme dayanır, kuru ve koyu bir maddeciliğe inhisar eder. Beri tarafın ihmal edilmesiyle de nizam, sistem, beşeriyet, fertler gider kusur dualizme dayanırlar. Ve her ikisinde de beşerin içinde meknu olan hakikatleri inkar vardır. Beşerin tabiatının iktiza ettiği şeylere sırt dönme vardır. Biz bir madde ve bir manadan ibaretiz. Altın hazineleri içine de insanı koysanız içi boşsa şayet yeni yeni felsefeler çıkarıp orada kendine saadet yolu ve yöntemi araştırmaya çalışacaktır. Mutlasır devirmenin, evirmenin, çevirmenin altını üstüne getirmenin altında esasen bu felsefe yatmaktadır. Devamlı devirme manasının altında bu felsefe yatmaktadır. Mutlasır orijinalite ile suri huzurlarını temin etme sevdası. Mutlasır orijinalite ile, bir önce tabirle arz ediyorum. Yani her gün yeni bir alem, yeni bir hava, yeni bir yaşayalım. Her gün bir turfanda yemek sofrasıyla karşı karşıya olalım. Her gün değişik bir eğlence, her gün değişik bir müzik, her gün değişik mehafil ve bunlarda kıskanıza kadar zevke gönüllük yaşayalım da fikren ve ruhen bizim için varid endişe olan hususlar kalbimize, kafamıza girmesin. Yani ihtiyarlığı düşünmeyelim, ölümü düşünmeyelim. Sağa sola inhiraf etmeden süratle kendisine doğru koştuğumuz ve onun da kemal-i şevkle ağzını açıp bizi beklediği kabri düşünmeyelim. Lezzetlerimizi zehirden merak etmeyelim, bağışlayın. Acılaştırmayalım. Bunun için devamlı ve fakat yeni eğlencelerle ömrümüzü itlaf ve israf edelim. Her gün yeni bir şey. Devrim felsefesinin altında bu yatmaktadır. Bu türlü bir hamakat yatmaktadır. Bu bir iç boşluğun ifadesi. Tatmin edilememiş insanlığın mutfası ses çıkarması. Çeşitli yerlerinden delikler bulunan, önü ve arkası açık olan çalgı aleti gibi her an ayrı bir nana tutup ötüp durması. Dolu şeyde huzur ve ahenk vardır. Dolu şeyde bir ağırlık vardır. İç denginliğine ve iç derinliğine ümit ve saadet vaat eden bir dünya inzimam ettiği zaman insan ne gider materyalizmin derin kuyusuna başa çağı düşer, ne de sükrudarizmin hayallerine kapılır. Cisim ve ruh muvazenesi içinde bir dünya kurar. Cismaniyetine ait bütün zevklerin meşru dairede tatmin edilebileceği bir dünya kurar. Ve fakat o dünyanın hiçbir lahzasında ukbayı unutmaz. Hiçbir lahzasında ruhunu ve kalbini ihmal etmez. Hiçbir lahzasında Rabbi ile münasebetini kat etmez, kesmez. Eli işteyken halk ifadesiyle bağışlayın, gözü oynaşta demeyeyim. Mahbubundadır, maksudundadır, maksubundadır. Tezgah harıl harıl işlerken, sinesi de harıl harıl dile gelip ötmektedir. Allah demeden, la ilahe illallah demektedir. Aletler çalışırken, çalışıp tarrakalar çıkarırken, o gönlündeki tarrakalarla onları duymamaktadır. Rabbi ile kavi bir münasebeti vardır. Hayyarenin gürültüsü içinde, düzenin fezaya doğru gidişi içinde, bütün tayaranlarda, cevelanlarda ve seyaranlarda o kalbi cevelan ve seyri içinde Rabbine karşı derin bir münasebet içindedir. Ruh beden bütünlüğü, iç ve dışında bir nizam ve ahenk. Mevzuha mukaddime yaptığım Kur'an-ı Muhsul beyanın beyin ayeti bu muvazeneyi bize anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cum'a fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul bey'h zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Ey iman edenler! Ezan nida halinde semalara doğru şehbalaşıp yükselince siz elinizdeki işinizi, ticaretinizi, alışverişinizi bırakınız. Allah'ın zikrine koşunuz. Nakar ve ciddiyet içinde abdestinizi alınız. Rabbinize huzurunuzu hatırlamak, ahdü peymanınızı yenilemek, gününüzü parçalayıp bir lahzasıyla bütün dakika ve anlarına nur neşretmek için mescide koşunuz. Uhrevi alemle münasebetinizin timsali olan mescid mihrabına teveccüh ediniz. Yüzünüzü yere koyunuz. Bütün izzetlerinizin, onurlarınızın ve gururlarınızın yanında Rabbinize kul olduğunuzu bir kere daha hatırlayınız. Allah'ın zikrine koşunuz. Zikir hatırlama demektir. Yani kalbi hatırlamaya koşunuz. Fikri hatırlamaya koşunuz. Maneviyat felsefesine koşunuz. Ukba felsefesine koşunuz. Rabbinizi hatırlamış olmanın havası içinden gururunuzu secde kancasıyla kırınız, yüzünüzü yerlere sürme, bezmine, nesvesine koşunuz. Ve derul beyh ve alışverişi terk ediniz. Bu da bir alışveriş. Dünya ile alışveriş yaptınız. Sabahtan akşama kadar veya öğlene kadar mutfasıl bağırıp durdunuz. Falan falan bir ada, falan da falan bir ada dediniz. Ve şimdi nida edildi. Ahiret ve ukbaya ait şeyler, tıpkı ticari emtia gibi sizin kalbinizin pazarına arz edilirdi. Biraz da bu sahada ticaret yapınız. Alışverişi orada terk ediniz. Zira bir anda iki şey kemali ciddiyetle yapılmaz. Gelin bu işe ayrı bir neşve katın. Bezminize ayrı bir hava getirin, mescide koşunuz ve alışverişi terk ediniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ayetin tefsirini arz etmiyorum. Nalini, mefhumu, mukaddesini arz etmeye çalışıyorum. Mevzumuzla münasebet itibariyle. Bu işin bir yönü gördünüz. Dilenci ifadesiyle kul, deşarj olmak için Rabbinin huzuruna koşacak. Zehrin hadiseleri karşısında iki büklüm, huzuru kaçmış, saadeti alt üst olmuş, çarşıda pazardaki paranın dalgalanıp durması, emtianın dalgalanıp durması, huzursuzluğun insanları bu hale gelmesi karşısında bunalmış insan teneffüs edecek bir yer araştırıyor. Hocanın dersinden şakakları zon zon zon kabiye başlamış talebenin teneffüsü beklediği gibi Allahu Ekber, Allahu Ekber sesini bekleyen çarşıda, pazarda tüm müminler, işini anladığı kadar Rabbini anlayan, kafasının yanında kalp taşıyan, vehimi ve hayvani hislerinin yanında insan olmayı da idrak eden camiye koşacak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ayrı bir pazarın kapısı açıldı. Vezerul beyir. Bu sizin ruh istikametinde kanat çırpıp yukarılara doğru pervaz etmenizin ifadesidir. Biliyorsanız bu sizin için hayırlıdır. İlme havale ediyor işi. Nadanlar bilmez bunu. Biliyorsanız bu sizin için hayırlıdır. Az ilim edindiyseniz, ilimleri kendi finalitesi içinde ele aldıysanız, bir gayeye matum ilimlere daldıysanız, ilimleri maksudu bizzat yapmadıysanız bunu anlarsınız. Yoksa içine daldığınız ilimler elinizden tutmuş sizi kör oyunu gibi sağa sola çekip götürüyor, gayesiz, muvazenesiz yürüyorsanız, sizleri de cahiller güruhu sizi tenzih ederim, onları. Cahiller güruhu arasında müdahale edebileceğimiz için onların bu meseleleri anlamasına imkan yoktur. Çünkü bu kafa işte. Yani hayatında bir kere Rabbin huzuruna gelip namaz kılma neşvesini duyamamış bir nadan, ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ fermanı sübhanesini kavrayamıyor. Sonra ne oluyor? Bakın bu muvazenenin bir tarafı. فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Namaz kaza edilince yeryüzüne dağılıveriniz. Rabbinizin kerem, fazıl ve lütfundan size ihsan edeceği şeyleri araştırıveriniz. Kepenklerinizi kapadığınız gibi açıveriniz. Kasalarını içeriye koyduğunuz gibi dışarıya çıkarıveriniz. Dairenize gidiniz, masanızın başına oturuveriniz. Bütün bir hayatı kavramış olma havası içinde yeniden sineyi hayata dağılıveriniz. Yeni bir hayatı ikam etmek için. Zira burada siz beden ve ruh bütünlüğünü erdiniz. Şuur ve cismaniyet bütünlüğünü erdiniz. Bundan sonra yapacağınız dünyaya ait işleri bu şuurla yapacak, ne ticaretinizde af buyurun ticari ahlaksızlığa, ne başka işlerinizde çeşitli suistimarata girmeyeceksiniz. Rabbinizle yeni bir ahd-ı peyman yemin ediniz. Kul olduğumuzu bir kere daha hatırladık. Hatırladığımızı huzurunda zikrediyor, dile getiriyoruz. Rabbimiz dediniz. Ve sonra hayata döndünüz. Bu neşve ve bu hava içinde yeniden hayatı yaşayacaksınız. Bu muvazeneyi getiriyor. Eksik görüyor musunuz bunda? Her şey dünyadan ibarettir. Dünyayı kazanırsan mesut olursun. her şeyi para halleder, her şeyi madde halleder. Materyalist anlayışına siz burada şahit oluyor musunuz? Katiyen ve katibeten. Belki dünyaya, dünya kadar, ukvaya, ukva kadar yer veriliyor burada. Ve biz meselelerimizi bu açıdan ve bu zaviyeden ele alıyoruz. Meseleyi bu zaviyeden ve bu açıdan ele alan bir cemaatın tabii ki çarşıyla, pazarla münasebeti kesilmeyecektir. Çarşı, pazar Rabbi ile münasebetini kesmediği gibi Rabbi ile münasebeti de çarşı, pazarla münasebetini kesmeyecektir. Nur Sure-i Celilesindeki bir ayet bize enteresan bir cemaatin bazı vasıflarını anlatması için de bu mevzuda yine bir muvazeneye parmak basıyor. اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْاَصَالِ رِجَالُ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ اَنْ ذِكْرِ اللّٰهُ وَاِقَامِ الصَّلَةِ Allah'ın yüce ve yüksek adının semalara doğru irtika ettiğin, şehbal açtığın, melekler tarafından görünecek hale geldiği evler vardır. Bu evlerin içinde Allah zikredilir. Allah-ı alem şumuz zikretmenin yolları araştırılır. Aleme Allah'ı duyurmanın yolları araştırılır. Bu mukaddes ismin bütün insanlık aleminde şehbalaşmasının yolları araştırılır. Allah'ın mübarek ve muazzez adı kendi azametine ve celaletine uygun olarak bu evlerde yükseltilir. Bu evlerde bir kısım rical vardır. Erkekler, erkek oğlu erkekler dersen mübalağa yapmış olmam. لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ اَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Alışverişleri, mübayağaları, çarşı pazarları Rabbi Kerimlerini anmadan onları alıkoymaz. Çarşıda pazardadırlar ama Rabbi anmada da ileri seviyededirler. Hayatın içindedirler, yani zaviyede, tekkede değildirler. Hayatın içindedirler ama mescidin de içindedirler. Mihraba ne zaman uğrasam onları görürsün. Camiye gelinmesi gereken her anda uğradığında onlara şahit olursun. Fakat çarşıya, pazara gittiğinde yine onlarla karşılaşırsın. Öyle bir hayat dengesi ve düzeni kurmuşlardır ki Allah maksut, mahsus ve mahbuktur. Her şeydir onlar için. Ama bununla beraber dünyayı ellerinin tersleriyle itmemişlerdir. İtme aleti ruhiyetini muhafaza etmekle beraber itmemişlerdir. İslam'ın izzetiyle yaşayabilmesi için dünyayı bu istikamette kullanmakta, değerlendirmekte ve fakat her zaman onu sarf etme ve harcama havası içinde bulunmaktadırlar. Cenab-ı Hak bu anlayışa bizleri ilah eder. Muvazenemize işaret ve işarda bulundum. Çarşı pazarımız olacak. Ticaretimiz olacak. Zira müminin ticaretinden ayrılması bir bakıma dinin bir bölümünden ayrılması demektir. Müminin mal mübadelesi yapmaması bir bakıma dinin bazı emirlerini yapmaması demektir. Müminin yapılması gereken hayati şeyleri terk etmesi, dinin emirlerinden bir kısım şeyleri terk etmesi. Yapması ise din adına bir kısım meseleleri ifa edip, binaenaleyh dinini ihya ve ikram etmesi demektir. Ticaret, itikadi meselelerden sonra ameli meseleler, ameli meselelerden sonra muamelatı içinde başta gelen meselelerdendir. Ve benim bugün size arz edeceğim hususta budur. Müslümanlıkta ticaret yoktur şeklinde, ticaret olmamıştır, gelişmemiştir şeklinde bir yanlış anlayışı, yanlış zehabı bertaraf etmek için ticaret esasları fakat dedim sonra. Sonra tekelcilik mahsurlarıyla ve sonra imkan elverirse spekülasyonlar. Zaten mevzumuz İbadet-i taata müteallik, terhip ve terhipten daha ziyade bir kısım meseleleri prensipler halinde size takdim etmekten ibaret. müminin nazarında Müslümanlıkta ticarete ait prensiplere riayet etmek, ibadeti taata riayet etmek gibi insana sevap kazandırır. Ticaretin gerektirdiği, ticarette gerekli olan o prensiplere riayet etmeme ise bir kısım ibadeti taata ait meseleleri terk etmek gibi insana günah kazandırır. Emniyetle yapılan bir ticaret insanı ibadet ediyor gibi nebiler, sıddıklar ve şehitler derecesine getirir. Mezhar-ı Mevcudat Efendimiz Tirmizi ve Hakim'in müstedrekinde bir hadisi şerifte اَتَّاجِرُ الصَّدُوكُ الْاَم۪ينَ مَعَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشِّهَدَى buyurmaktadır. Doğru ve emin bir tüccar, Mahkeme-i Kübra'da nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Allah'ı seven insanlarla beraberdir. Ben yeryüzünde hiçbir nizam ve sistemin bu şekilde propagandasının yapıldığını bilemiyorum da bilmiyorum. Ticaretin böyle senin ibadetlerin yanına konması, ticaretini gerekli olan prensipler içinde yerine getirmenin sevap ifade ettiğini ifade eden hiçbir prensip bilmiyorum ve hiçbir nizam içinde bu şekilde ele alındığına şahit olmadım. Ve yine Mezhar-ı Mevcudat Efendi diyor. اَتَّاجِرْوَانُ مَحْرُومٌ Huzayn'ın rivayet etmesinde. وَاَتَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُقٌ Korkak tüccar mahrumdur buyuruyor. Akılım nedir onu bilmeyen, hamle yapamayan, içinde yaşadığı devirde ticari kaynaşmalar içinde kendisi için gerekli olan üfkuleyi yerine getirmeyen, fonksiyonunu eda edemeyen insan mahrumdur buyuruyor. Cesur, akılkan, cevval, hamleci tüccar ise o ise merzuktur, dine, berekete basardır buyuruyor. Hiçbir şeyin böyle terkip edildiğini, teşvik edildiğini bilemiyoruz biz. Muvazenemizi vaz ediyoruz. Fakat ticari hayat içinde bulunan bir kimsenin muhakkak bir riayet etmesi gereken şeyler vardır. Evvela emniyet ve doğruluk olması lazım. Saniyen ölçü ve tartıya riayet etmesi lazım. Ve katiyen bilmesi lazım ki, nasıl yaptığı hasenatı Allah Celle Celaluhu birini bin yapmak suretiyle ferdin ukravi saadetini hazırlıyor. Aynen öyle de ticari hayatında buradaki bir kısım irtikapları, haksızlıkları, zulümleri, kadirleri ve çevirleri birbirine inzimam etmek suretiyle bir halakı halinde boynuna takılacak. Mahkeme-i Kübra'da hizan ve hüsranına vesile olacaktır. Bunu da bilecektir. Mezhar-ı Mevcudat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men halefe ala yemin sabrin liyakta bih ma lemri'in muslimin fe huve facir lakiyallah ve huve aleyhi gatban ev kema kal. Bir kimse malına revaç kazandırmak için yemin ederek malını satarsa ve bu yemininde de facirsem, Rabbin huzuruna gittiği zaman Allah'ı gazaplı olarak bulacak, iltifat göremeyecektir buyuruyor. Başka bir hadis-i şerifte ise içinden sonra artık alan aldığın almış, geriye bir sürü mal kalmış. Elinde mal kalmasın, eve götürmesin diye bağırıp çağırarak çarşıda pazarda mal satan, vallahi ve billahilerle mal satan insan, Rabbin huzuruna gittiği zaman Allah'ın gazabıyla karşı karşıya kalacaktır. Emin olması lazım. Başka bir hadis-i şerifte ise bunun devamında فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Böyle yeminle, kasemle mal satan ve bununla sırf malının revacını düşünen, hadizatında hilaf-ı vakit ayağında ve yeminde bulunan insan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Cehennemde kendisine bir yer hazırlasın. Görüyorsunuz ki burada da bir açık çıkıyor karşımıza. siz ticaret ve alışveriş içinde bulunan insanın gönlünü imanla mamur etmedikten sonra onun yemin etmesine, hatta yalan yere yemin etmesine mani olamazsınız. Ve yine Buhari Müslim'de müttefakun aleyh bir hadis-i şerifle El-Halif menfakatun lis-sil'ati menhakatun lil-bereketi. Yemin edip çarşıda pazarda malınızı sattığınız zaman suri olarak bir kazanç görünebilir. Fakat bini bereketi gider, yümünü gider onun. Bu türlü kazançlar arkada bir sürü ahuvaha sebebiyet verir. Bu türlü aldatmalar bir kısım insanların kıyam etmesine yol açar. Siz bir yönüyle para kazanırsınız ama fakat bir yönüyle zehir yutuyor gibi onu size yuttururlar. Emin olarak ticaret yapamazsınız. Emin olarak iş çarkınızı çeviremezsiniz. Emniyet ve huzur içinde işinizin başında bulunamazsınız. Suri bir kazanç getirir fakat götürdüğü bin kat şeydir. Aklımızda manzarayı bütün dehşet verici hüviyetiyle müşahede etmekteyiz. Ve yine Ahmet Hanbel'in müsnedinde, Müslim'de Allah Resulü buyuruyor. ثَلَاتَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْزُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ. Üç zümre vardır ki Allah kıyamet gününde iltifat buyurup onların yüzüne bakmaz. Onlara nazar-ı merhamette bulunmaz. Ve aynı zamanda onları temize fakada çıkarmaz. Orada içinde bulundukları derbederlik ve perişaniyet içinde bocalar dururlar. Başka bir rivayette diyor ki sahabi Ebu Zer ileriye atıldı, ruhum sana feda olsun, kim onlar dedi. Ahmet Hanbel'in müsnedindeyse böyle bir şey yok. Allah Resulü devam ediyor. El musbilu izarehu. Arada bir fasıl müşterek var. Vel mennan ellezi la yuhdi şey'en illa mennehu. Vel munfiku li sil'atihi bi halifin kâzibe ve kemâkâr. Birincisi kibir ve gururla sokaklarda yürüyen. Hadis bunu ifade ederken paçalarını yerden sürükleye gezen. Ona da şamil olur mu olmaz mı bilmem, sokaklarda süpürge diye pantolon paçası bulunduran. Evvela Allah'ın yüzüne bakmayacağı kimseler, nazarı merhametle muamele etmeyeceği kimseler, kendilerini temize baka çıkarmayacağı kimseler bunlardır. Fakat bu ikinci şük, işari maksadayı asıl hadisin maksadı bu mevzuda, daha ziyade kibirli ve gururlu gezmektedir. Muhteşem elbiseler içinde onları yerden sürüye sürüye gezip etrafa çalım satmaktır. Hususiyle eski Roma'yı biliyoruz, eski Atina'yı biliyoruz, oradaki kılık ve kıyafeti asillerin giydiğini biliyoruz, küplerin içinde yaşayan insanların durumunu da biliyoruz. Bu gayri insani ve gayri beşeri hayatın Arap Yarımadası'na intikal ettiğini de biliyoruz. Nasr-ı Mevcudat Efendimiz'in de bu açıdan bu meseleye parmak bastığını biliyoruz. İkincisi, kimseye bir iyilik, herkes kim olursa olsun bir iyilik yapıp da arkadan minnet etmeyi adet haline getiren insandır. Bir iyilik yapmaz ki arkadan hemen başına kalkmasın, minnet etmesin. Allah bunun da yüzüne bakmayacaktır. Nazar-ı merhametle muamele etmeyecek. Ve aynı zamanda temize fakat çıkarmayacaktır. Aslı müşterek nedir? Bu iki korkunç meselenin yanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncüsünü zikrediyor. Üçüncüsü yeminle malını arttırma yolunu intihap edendir. Kazanacağım diye harır harır yemin edendir. Hususiyle yalan yere yemin edendir. Bana şuna mal oldu diye yemin edendir. Rahat yemin edebilen insandır. Malımı artıracağım diye Allah bunun da yüzüne bakmayacak. Bu mevzuda yapılan tahşidatlarla görüyoruz ki, Müslümanlıkta ticaret mühim bir esas olmakla beraber, doğru olma, emin olma, emniyet terkin etmede ticarette çok mühim bir esastır. Ticaretteki bu esas sıkıldıktan sonra ticaret insanlığın hayatı için faydalı olmadan daha ziyade zararlı, perişan edici bir hüviyet kazanır. Ticaret nasıl ve ne kadar gereklidir? Ticaret için emniyet o kadar belki onun ötesinde gereklidir. İslam bunun etrafında tahşidat yapmakta. İnanmayan insanların ticarette emin olacağı kanaatinde değildir. Kalbinde iman ve irfan taşımayan insanın sattığı malı satmak için yemin etmeyeceği kanaatinde değildir. Aldatmayacağı kanaatinde değildir. İnsanlık için düşüneceği kanaatinde değildir. Milletine yararlı olmayı düşünüyorum düşüncesi içinde olacağı kanaatinde değildir. Bütün tröster kuranlara, bütün karteller tesis edenlere, bütün tekelcilere, bütün monopolculara sesleniyor diyoruz ki, kalbinizde Allah'a iman ve huzurunda hesap verme duygusu olmadıktan sonra biz cemiyet fertleri olarak sizden emin değiliz. Sizin için mülahazalarımızda daima hıyanet mülahazası dairesi açıktır. Biz oradan bakıyoruz size, siz hıyanet edebilirsiniz. Bizim nazarımızda bir tüccarın hıyanet etmemesi, Allah'a iman ve bu imanda irfanın vüsatıyla mefsuden mütenasiptir. Yani ne kadar iman etmişse o kadar doğrudur. Ne kadar mescidin yolunu aşındırıyorsa o kadar emindir. Ne kadar Allah'la rabıtası varsa milletin için o kadar faydalıdır. Ticaret çok gerekli bir şey. Sadık ve emin tüccar Nebi'yle, Sıddık'la, Şühedâ'yla haşrolacak. Seyyidina Hazreti Hamza'yla haşrolacak. Doğru konuşan, doğru muamele yapan, aldatmayan, men gâşşe feleyse minna hadisi karşısında tir tir titreyen, aldatan bizden değildir Resul-i Ekrem'in sözü karşısında tir tir titreyen, tüccar, Nebi'yle, Sıddık'la, Şehit'le haşrolacaktır. Ticarete bu kadar üsat veriliyor, ibadetler içine giriyor ve ehemmiyet kazanıyor. Fakat kendisine bağlı bulunan emniyetle, doğrulukla, aldatmama anlayışı ve izanıyla. İkinci esas ölçüye ve tartıya dikkat etmektir. Kur'an-ı Mucizül Beyan bizzat bu mevzu ele alıyor, yer yer ayat-ı beyinatı içinde tahlil buyuruyor. وَيْنٌ لِلْمُطَفِّفِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنْهُمْ يُخْسِرُونَ اَلَا يَذُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Yazıklar olsun ölçüde, tartıda eksiklik yapanlara, yanlış kantar ve terazi kullananlara, yazıklar bir kere yazıklar olsun. Veya cehennem canların olsun, canları cehenneme olsun. Zira veynin bir manası da cehennemde bir vadidir. Allah'ın rahmetinden uzak kalma ruhların olsun. Ölçü ve tartıda eksiklik yapanlara, yanlış kantar kullananlara, halkı bu mevzuda aldatanlara ve ihbal edenlere yazıklar olsun diyor Kur'an-ı Mucizül Beyan. وَزِنُوهُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Onlara tartarken, ölçerken müstakim ölçülerle, tartılarla yapın. وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُقْدِرُوا الْمِيزَانِ Sûre-i Rahman'da. Siz vezni doğru tutun, tas tamam yerine getirin. Vezin har mizanda başkasına zarar verecek bir yolu seçmeyin. Kur'an devam ediyor. Mutaffifun suresinden. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ İnsanların aleyhinde işleyebilecek bir muamelede tas tamam yaparlar. yani halkın aleyhinde mesele işletme ve kendi lehlerinde işletmede tas tamam yaparlar. وَاِذَا كَالُوهُمَا وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ Ama kendileri için yapınca, başkalarının zararı bahis mevzu olduğu yerde onlara zarar etmeden de geri durmazlar. Ne diyor bakın? اَلَا يَذُنُّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ Ya bunlar haş ve neşr olacaklarına inanmıyorlar mı? Bir arpadan dahi Allah'a hesap vereceklerine inanmıyorlar mı? Rabbül Alemin olan Allah'ın huzurunda haş ve neşr olacaklarına inanmıyorlar mı? Görüyoruz ki bu noktadan ölçü ve tartıda eksiklik yapma, açık ve gediğine karşı da yine Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'a inanma bu gediği, bu açığı kapatıyor. Binaenaleyh sesleriniz ve topluluğunuz bu noktada her an Allah'ın huzuruna çıkmaya hazır ve amade hüviyette devam etmiyorsa, siz ölçü ve tartı mevzuunda daha teminat veremezsiniz. Kimimiz bizim emin ölçer, emin tartar diyemezsiniz. Kantarlar milimi milimine hassas işler diyemezsiniz. Teraziler öyle işler diyemezsiniz. Kuyumcudan patkülünde arpa ve buğday tartan adama kadar ölçüm hassastır, kimse diyemez. Kalbinde mizan varsa inanırız. Arpanın yedide birinden Rabbine hesap vereceğine inanıyorsa onun bu mevzudaki sağlarına bir yer veririz. Yoksa böyle bir hesap olmayan insanın istikametine inanmayacağız. İstikametine ancak Allah'la olan münasebetinin doğruluğu nispetinde inanacağız. Bu ayet Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye hicret edince orada Medine halkında gördükleri bir şey karşısında nazil olmuştur. Medine'nin yerli halkı dahil orada çarşı ve pazarda hükmü geçen Yahudi ölçü ve tartıda devamlı halkı aldatıyorlardı. Ticarette aldatmayı akıllılık sayıyorlardı. Bu mevzuda söylenebilecek çok sözler var. Avamca bulduğundan ötürü kulaklarınızı zırmalamasın diye söylemeden çekiniyorum. Çarşıda, pazarda halkı ifade etmeyi, aldatmayı, para kazanmayı akıllılık sayıyorlardı. Onun için ölçü tartıda bu mevzuda hep eğri ve inhirap içinde cereyan ediyordu. Ve bu Medine'nin yerli halkı olan Evs ve Hazrec'e de sirayet etmişti. Yahudi cemaati ne iş yapar da yaptın? Kur'an kendi muhataplarına sesleniyor. Yazıklar olsun ölçü ve tartıda eksiklik yapanlara diyor. Ve ondan sonra kimse ölçü ve tartıda eksiklik yapmıyordu. Nasıl içkiyi terk edin fermanı karşısında ellerindeki kadehleri atmışlardı. Öyle de Kur'an'ın bu tehdidi karşısında mizan ve terazilerine mizan getirdiler. Gökte ve yerde mizan kurup her şeyi ölçüyle, tartıyla hareket ettiren, ölçü ve tartı içinde sevk ve idare eden Hazreti Allah'a bu icraatına mukabil iradeleriyle müstakim olmak suretiyle şükranda bulundular. Hamd ve sena ettiler. Biz de hamd ve sena ediyoruz. Cenab-ı Hak bizi istikamete ulaştırsın. Ölçü ve tartı mevzunda da hizdandan ve husrandan korusun. Görüyorsunuz, ariz ve amik olarak İslam kendi kitaplarıyla, kitap ve sünnetiyle, kütüb-ü fıkhiyetiyle çarşının, pazarın doğrudan doğruya içinde bulunmaktadır. Yeni yeni mevzuat getirip koyalım, bazı düzensiz şeylere düzen getirelim meselelerini bahis mevzu etmeye hiç lüzum yok. Her şey yerli yerinde teferruatına kadar inceden ince ele alınmış, tahlil edilmiş, terkip yapılmış ve sonra tatbik edilmek üzere halkın enzarına arz edilmiştir. İkinci olarak size takat edeceğimi söylemiştim. Hadizatında bu pratikte ticaretin nasıl yapılacağı hususuna dikkati çekmek. Ve bu mevzuda da yine gerekli olan ahlaka bilhassa anlayışlarınızı rica ve istirham etme. Yine her iki yönüyle meselemizle sıkı alakası ve münasebeti var. Takas, bizim ifademiz içinde malın malla mübadelesinden ibarettir. Eskiden %80 ticaret hep malın malla mübadelesi şeklinde yapılırdı. Zaten eski kütüb-i fıkhiyede alışveriş dediğimiz bey'i tarif ederken de mübadeletül mali bil mal şeklinde tarif ederler. Malın malla değiştirilmesi derler. Daha sonra paranın tedavülde ağırlık kazanmasına karşılık yavaş yavaş malın malla mübadelesi hususu çarşıdan pazardan siliniyor gibi bir hal almıştır. Usta ticaretin bu hususunda dedikodusunu yapıp münakaşasını sizin huzurunuza getirebileceğimiz mevzular vardır. Ama iktisadın teferruatına ait hususları alakadar eder. Böyle bir mevzu sizin huzurunuza getirmek yorucu bulduğundan girmek istemiyorum. Bunun da münakaşasını yapabiliriz diyorum. Para mı, senet mi, yoksa malın malla mübadelesi mi? İktisadi ve ticari hayatta daha çok dalgalanmayı hangisi önler? Devletler arası hala revaçını koruması bu meselenin. Hala ithalat ve ihracat işlerinde malın malla mübadele fiyatı büyük istisatçılar tarafından tavsiye edilmesi hususu bu meselenin münakaşası yapılması mevzuunda fikrimizi teyit edici mahiyettedir. Ama ben öyle bir münakaşaya girmeyeceğim çünkü size nazariyelerden filan bahsetmiyorum. İslam'ın bu mevzudaki prensiplerini arz ediyorum. Nasıl bir ticari hayat, nasıl bir takas, nasıl bir mal mübadelesi hususunu getirmiştir. Bunu gelecek nesiller inşallah Teala kendi milletlerine, nesillerine ve geleceklerine ait meseleleri encümeni danışlar halinde aldıkları zaman mevkiyi müzakereye getirmeleri için bir fikir veriyorum. Sadece bir işar ve işaretten ibaret bunlar. Tıpkı parayla malın mübadelesinde riayet etmekle mükellef olduğumuz bütün hususlar malın malla mübadelesinde de caridir. Ticaret emniyeti, bayi müşteri dediğimiz alıcı ve satıcı, bunlardan hiçbirinin kadre uğramaması, mazlum ve mağdur olmaması, hiç kimsenin ticari hayattan dirençli ifadesiyle diskalife edilmemesi, ve onun yine kendi ticaretinin başında ilerleme ümit, ilerleme düşüncesi içinde bulunması, başkasının da keza öyle olması, kimsenin kimseyi gösteklememesi, aksine herkesin ticari hayatta birbirini tergip etmesi, teşvik etmesi havası içinde, yani bir müminin ticaret anlayışı içinde, ticaret hayatımızda cari olan müsbet, menfi bütün prensipler, takas dediğimiz hususta da caridir. Bir iki hususu arz edeyim. İslam'ın nerelere kadar daha ilk zamanlarda ve nasıl indiğini göstermesi bakımından çok enteresandır. Ben bugün ister devletler arası ticarette, ister şehirler arası, ister mahalleler arası ticarette 14 asır evvel varılan teferruata kadar böyle derinlenmesine inip hususlara bugün inildiği kanaatinde değilim. Büyük büyük gösterilen iktisatçılar, iktisada ait renkli ifadesiyle teoriler ve sonra bunların pratik hayata aksetmesi hususu, ticari hayatın gelişmesi her şeye rağmen, ticaretin 14 asır evvel vaz edildiği, hava içinde istikametle ve ahenkle yürümesi ve yürünmesi henüz temin edilememiştir. Onun için çarşıda, pazarda, her iki dükkanda 5-6 tane zabıta kontrol yapma mecburiyetindedir. Bunun da münakaşasını yapmayayım. Ticari hayatta belli prensipler vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el-beyyan bil-hiyar ma lem yeteferraka ve yehterika. Alışveriş yapan kimseler muhayyerdirler. Alışveriş akdini bozmada, ayrılmadıktan sonra. içinde bulundukları mecliste akit yaptıkları yerde veya akit yapma işinin başında isterse telefonun olsun. O işi bitirip başka bir işe geçmedikten sonra muhayyerdirler. Bir rivayette şöyle devam buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. اَوْ اَنْ يَقُولَ اَحَدُهُمَا اِخْتَرْ Onlardan ya o meclisten ayrılırlar veya bir tanesi artık ihtiyar eder, öbürü de ihtiyar eder. Başka bir rivayette ise şu şekilde devam buyuruyor. وَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَلَمْ يُبَيِّنَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا Alışveriş yapan kimseler muayyerdirler. Eğer malın havasını, cinsini, nasıl olduğunu beyan eder, doğru söylerlerse, o alışverişleri bereketli olur, yümünlü olur ve bir hesaba bâdi olmaz, Allah'a hesap vermezler. Ama beyan etmez, yalan söyler, aldatma yolunu intihap ederlerse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yümlü, bereketli, o alışverişin neticesi kaybı Allah'a hesap verecek hale gelirler. Binaenaleyh evvela burada bize anlatılmak istenen şey, alışveriş yaparken akit yaptıktan sonra akit ne bayi ne de müşteriyi bağlamaz. İcab ederse orada o alışverişi feshederler. İcab ederse akit olduktan sonra da bir araya gelirler ki kütübü fıkhiyede ikale ediyoruz. Alışverişi kaldırırlar, ikale ederler. Aralarında bozuverirler. Ne alan ne de satanın mağduriyetine asla meydan verilmez. Bundan başka görüyoruz, hem bayi hem müşteri şu hususlarla teminat altına alınmıştır. Muhayyerlik şartı bahis mevzudur ticarette. Ve kütüb-ü fıkhiyede uzun uzun bu mesele ele alınır ve anlatılır. Muhayyerlik şartı. Sahabe-i kiramdan Hibban ibn-i Münzir vardı radıyallahu anh. Başından yediği bir darbeden ötürü, bir baş travmasından ötürü. Muvazenesinde az kaybetme bahis mevzuydu. Onun için çarşıda pazarda aldanabiliyordu. Allah Resulü'ne geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah dedi. Benim aklım çok defa ticaretin inceliklerine ermiyor. Onun için aldanabilmeden endişe ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin inanmış kalbine seslenebilecek bir şeyi öğretti ona. Buyurdular ki sen biriyle alışveriş yaparken söyledi. La hilabete veliyel hıyar bir rivayette felat eteyyem. Bak müminsin, sakın dinar aldatma olmasın. Senin içinde muhayyerlik vardır. Rivayete rivayet inzimam edince 3 gün muhayyerlik vardır. 3 gün muhayyerlik, muhayyerlik şartı. Beğenirsen bu 3 gün içinde alırım, beğenmezsem iade ederim. Sen de verirken ona göre hesap edeceksin. Ta alan aldanmayacak. Niçin teferruata iniyorum? 14 asır evvel mesele nereye kadar derinleşerek ele alınıyor? Doğrudan doğruya maskari mevcudat Efendimiz tarafından. Bu sadece muhayyerlik şartı. Bakıyoruz biz bir tarafta, diğer tarafta ayıba dair de bir muhayyerlik getirilip vaz ediliyor. Rüyete dair, görmeye dair de bir muhayyerlik getiriliyor. İnsan dikkat buyurun bir hususa, tüccarın dikkatini çekecek, dikkatini istirham edeceğim. Belki bunlardan daha sonraki muhafilde bana soru sorma imkanı da doğacak. Bir insan görmediği bir malı alabilir. Fakat o malı gördükten sonra arzu ederse bozabilir o aksi. Şu kadar bana 30 top kumaş gönder, görmeden aldım. Bu efendim altın yıldızın olsun veya kula mensucat olsun. Bana şu kadar top kumaş gönder, görmedim aldım. Gördükten sonra o akli bozabilirim. Buna görme muhayyerliği deniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men iştera şeyen velem yerehu felahul hıyar evkana kal. Bir kimse görmediği bir şeyi alırsa onun için muhayyerliktir. ama o muhayyerlik hakkını kullanmayabilir de. Ayıptan ötürü de aksi bozabilir. Esas ticarette esas olan, satılan şeyin sağlam olması, sıhhatli olması, tüccar nazarında gerekli olan esasta bulunmasıdır. Buna ters bir şey olursa, aydından ötürü iade edebilir ve aksi bozabilir. İşte buraya kadar ticaret kanunlarında derinleşmete aslı saadeti olmuş. Benim 200 prensip halinde arz ettiğim şeyler yüzlerce sayfayla anlatılır. Sadece bir fikir vermek için üzerinde durdum meselenin. Buraya kadar inmiş, alıcı ve satıcı arasında hiçbirini kadre uğratmamak prensipleri vaz edilmiştir. Bundan başka yine aklımızın, insanının dikkatini arz edeceğim şeyler var. İslam'da yasak edilmiş bir kısım şeyler vardır ki bunların alışverişi asla ve kat'a caiz değildir. Bir insan kan satamaz. Kan satan bir insanın o kanın karşılığında aldığı para haramdır. Ve aynı zamanda kanını satması da haram bir muameledir. Kanını satması haram bir muamele, faiz muamelesi gibi muameledir. Para alıp yemesi, ailesine yedirmesi de çalınmış bir parayı yedirmesi gibi haramdır. Pinzir ticareti yapmak aynı nisbette haramdır. Bir mümin onun ticaretini de yapmayacaktır. İçki alışverişi aynı derecede haramdır. Şer'an satılması, mübayaatı tecviz edilmeyen bu şeylerin akde tabi tutulup üzerinde muamelenin aksedilmesi hiçbir neticeye götürmez. Parayı alan insan onun parasını kaçırmış olur her an. Öbürü de gayri meşru, mal-i mütekavvim diyoruz. Aslından mal olmayan bir şeyi almış olur. Müslüman ticaret yaparken bunları da yapmayacaktır. Ve asıl dikkat arz edeceğim şeye gelince, haddi zatında tam hakimiyetimiz altında bulunmayan şeyleri de satamayacağız. Spekülasyonda ve tekelde arz edeceğim bu hususu. Mesela gökteki kuşu satamazsınız. Satıp da gökteki kuşu parayı alsanız haram yemiş olursunuz. Deryada yakalanmamış balı satamazsınız. Bu olsayı senin için atıyorum, denize ne çıkarsa sana sattım yapamazsınız. Haram muamele yapmış olursunuz. Tam hakimiyetiniz altına alacaksınız, malım diyebileceksiniz ancak onu satabilirsiniz. Yine buna munzam olarak mevcut olmayan bir binayı satamazsınız. Bir arsa üzerinde bin tane daire satamazsınız. Binayı çıktıktan sonra ancak satabilirsiniz. Mevcut satılır, gayri mevcut satılmaz. Gayri mevcut ne zaman satılır ona ayrıca dikkatinizi rica edeceğim. Kalem usulünü. İslam'da prensip olarak kapitalizmin huyunun ve ruhunun muktezası ve komünizmin de ona şiddetli hücum ettiği gayri mevcudun satılması bahis mevzu değildir. İslam'da ticaretin şu üç mühim esası vardır. Malum paranın mevcudiyeti, emtianın malum mevcudiyeti, aynı zamanda aksın mevcudiyeti. Bunlardan bir tanesinin eksikliği senin emtiayı gayrimeşru almana, öbürünün de parayı gasp etmesine vesile olmuş olur. Her ikiniz de haram yemiş olursunuz. Binaenaleyh, ben bu binanın üstünü sana yıktım, aksi fasittir. Fasit bir akittir, hiç geçerli değildir. Ancak karkasını yaparsın, sonra satarsın. Günümüzdeki ticari hayat böyle, ne yapalım? Açın kütübü kutuyayı, bakın. Mefkari mevcudat Efendimiz ne diyor? Ebu Hanife ne anlamış? Hatta diyor ki bir binanın ikinci katı olsa, o yıkılsa, sükut etse, yerini başkasına satamazsın, gelsin bina yaptım diye. Kütübü kutuyada aynen böyle diyor. وَلَا يُبَعُوا عُلْبُ الْبَيْتْ اَلَّذ۪ي سَقَدْ Yok. Gayri mevcut satılmaz İslamiyet'ten. gayri mevcut satılmaz prensipleri içinde selam arz edeceğim. Bütün bunlarla görüyoruz ve görüyorsunuz ki İslam'da çok ciddiyetle ele alınan ticaret müessesesi her yönüyle çok sağlam kaidelere oturtulmuş ve hiçbir yönüyle suistimal edilmesine meydan verilmemiştir. Sağlam temel ve kaideler oturmuş. Bunların bazılarında suistimal görünmese bile, spekülasyon görünmese bile pek çoklarında suistimal olabileceğinden ötürü bunlara karşı tartışmalar yapılmıştır. Mevcudu satacaksın ve bu hususa vücud getirici gayri mevcudun satılabileceğini şartlarıyla arz edeyim. Selam diyoruz. Asıl prensip A mevcut olacak onu satarsın. Zimmetini alamadın, mülkiyetine geçiremediğin bir şeyi satamazsın. Bu yönüyle de komisyonculuğu meslek haline getirme mezmundur ve merduttur. Hakimiyetin altına alacaksın, aldım diyeceksin, ihraç ettim diyeceksin, ambarıma koydum diyeceksin veya falan yerde tuttum diyeceksin. Sonra satarsın. İstisnai olarak ticari hayata devri daim getirmek için, sirkülasyon getirmek için 7 tane esasıyla buna zıt müstesna bir keyfiyet istihdan olarak vaz ediliyor. Bu alışverişe selam diyor. Selam tarifiyle. Bu alışverişin adı budur, selam. Tarifi de şudur. Para peşin, mal veresiye. Evvela bu günden parayı yatırırsın, tüccarımızın çoğu yapar mahsulünden evvel. Üzümünden evvel, hurmasından evvel, arpadan evvel, buğdaydan evvel parayı yatırır, ondan sonra alır. Böyle bir alışveriş temeldeki prensiplerimiz açısından İslam'ın ruhuna terstir, zıttır. Fakat sahibi şeriat tarafından istihsanen tecviz edilmiştir. Ticaretteki sirkülasyonu temin etmek için, dalgalanmayı temin etmek, oynaklığı temin etmek için. Fakat 7 tane şarta bağlı olarak böyle bir alışveriş teslim ve tecviz edilmektedir. Bunlardan bir tanesi. Alacak ve satacağımız şeyin cinsinin belli olması. Arpa, buğday, darı satıyoruz. Sana mal verdim bunun karşılığında. Para yatırdım senden mal alacağım sözü kafi değil. Arpa mı alıyorsun, buğday mı alıyorsun, pirinç mi alıyorsun? Saniyen nevinin belli olması. Gök suyuyla mı sulandı yoksa yerden çıkardığın sularla mı dolapla mı suladın, nevinin belli olması. Salihler sıfatının belli olması. Bu buğdayın iyi cinsinden midir, vasat cinsinden midir, yoksa adi cinsinden midir? İspanyol buğday mıdır, kıray mıdır, yoksa Anadolu, Konya, Amik Ovası buğday mıdır? Sıfatının belli olması lazım. Rabial, sattığımız şeyin miktarının belli olmasıdır. 30 kilo mi buğday alıyorum, 40 kilo mi buğday alıyorum, ne cinsten alacağımızı söyledik. 30 kilo mi arpa alıyorum, 40 kilo mi arpa alıyorum, miktarının belli olması. Beşinci olarak vereceğimiz paranın miktarı olması. Günümüzde dekoslarda olduğu gibi vade uzadıkça para da oynamaktadır, para da artmaktadır. Böyle bir şey ise alışverişi caiz olmaz hale getirmektedir. Böyle bir alışveriş yapan günaha girmiş olur. Bir yerde keseceksin, gönlün nereye istiyorsa. Orada meseleyi prensibe bağlayıp artık o sınırı aşmayacaksın. Yoksa her ödemediğin ay için şu kadar verirsin meselesine gelince, parayı meksul kıldığı için böyle bir akit de fasittir, bozuktur. İnanaleyh paranın da bilinmesi lazımdır. Altıncı olarak nerede emtihanın ödeneceği hususu, mekanın tayin edilmesi lazım. İzmir limanında mı veriyorsun, İstanbul'da mı veriyorsun? Hamisen emtihayı ödeyeceğin zamanın belli olması lazım. Bal bozumunda tamam değil, Nevruz'da tamam değil, Mihrican'da tamam değil. Efendim askerin terhis olduğu zaman tamam değil. Belki Ağustos ayının efendim birinci haftasının cuma günü. Zamanı tayin edeceksin. Bu 7 tane prensiple, selam tarifiyle alışverişi sahibi şeriat tecrüz etmiştir. bu şartlardan bir tanesini ihlal ettiğiniz zaman parayı alan gayri meşru katletmiş olur, emsayı alan da emsayı katletmiş sayılır olur. Allah'ın ve Resulullah'ın tedbir buyurduğu istikamette bir akıt yapamamış, İslam'a göre bir ticaret yapamamış olur. Tekeli en son arz edecektim. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için üzerinde duramayacağım. Ve inşallah önümüzdeki derste bu mevzuda tekel spekülasyon ve imkan bulursam İslam'da fiat, nah dediğimiz şey, tesir hususu, onun üzerinde durup arz etmeye çalışayım. Bugün ise bu kadarlık istifa edelim. İllahi Teala Fatih. Muhterem Müslümanlar, dini, dinin bize tarif ettiği ölçüler içinde ele alma ve dinin bizden istediği hayatı yine o ölçüler üzerine, yine dinin getirdiği prensipler üzerine ikame etme, dinin bize yüklediği vazifelerin başında gelir. Hayatımızın dini olması, dini prensiplere uymamıza bağlıdır. Bizden ikame etmemizi istediği şeyleri ikame etmemiz, o hususun ikame edilmesi için vaz edilen prensipleri yerine getirmeye bağlıdır. Bu prensipler yerine getirilmeden dini hayat ikame edilemez. Ve bizim de Allah'ın istediği manada dindar olmamız mümkün değildir. Bu prensiplerden bir tanesi dünya ve ukva muvazenesidir. Bu muvazeneye riayet edilmediği zaman insan Müslümanlık adına çok şey kaybeder. İfratında da kaybeder, tefritinde de kaybeder. Bütünüyle ahireti unutup dünyaya daldığı zaman her şeyi kaybetmiş olur. Dünyaya sırtını çevirip ahiret işleriyle meşgul oluyorum diyen, şu meşergahı alemde teftiş vazifesini, kontrol vazifesini, görme vazifesini ifa etmediğin ve vasat-ı ümmet olduğunu unuttuğu zaman yine her şeyi kaybetmiş olur. Her şeyi kazanma, her şeyi kazandırıcı prensiplere riayet etmekle olur. Her yerde prensiplere riayet edilmek suretiyle kurulması gereken şey kurulmuş ve sonra hadisin ifadesiyle şerrül felak bir cemaat zuhur etmek suretiyle aşkı, heyecanı, vecdi öldürmüş, prensiplerin bir kısmına riayet etmemeye başlamış ve böylece uğruna, kurulması uğruna kavgaların verildiği o şey de daha kurulurken hak ile yeksan olmuştur. Devri İslamet Fenahide de binbir emekle İslam kuruluyordu. Müminlerin saf duyguları, saf düşünceleri, gönüllerinin dünya ile mevzun muvazeneli olarak alakası üzerine kuruluyordu. Daha doğrusu dünya ve ukba muvazenesi üzerine kuruluyordu. Bu devri Risalet Fenahide riayet edilen husus olduğu gibi Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in devrinde de sonuna kadar riayet edildi. Ne baş kaldıran vardı, ne huzursuzluk çıkaran vardı, ne de dedikodu eden vardı. Geçmişlerin seyyiat ve günahını kurcalan, tabi'in devrinde bir kısım kötülük sayılabilecek ve bilecek meselelere parmak basmak bizim haddimiz değil ve size anlatılmasında da fayda mülazı etmiyorum. Ama bununla beraber bir hususun gösterilmesinde bilhassa bazı meselelerin arz edilmesini meseleye ışık tutucu, vücud getirici mahiyette bulduğundan muvakkaten ve münhasıran o hususu arz etmek istiyorum. Resul-i Ekrem'in getirdiği sağlam prensipler, dürüst insanların gönlünde bir sistemi, bir çeşit hayat stilini ikame ediyordu. Bu ta Hazreti Adem'den o güne kadar, o günden de kıyamete kadar beklenecek sistemdi, beklenecek nizamdı. Kimsenin kimseden şikayet etmeyeceği, herkesin gönlüyle ve cismiyle huzur içinde olacağı bir sistemdi. emniyetin ve huzurun hüküm ferma olduğu bir sistemdir. Allah Resulü nasıl davrandı adım be adım, siddiklerin sertacı iptacı Ebu Bekir aynı şekilde hareket etti. Ve ilk dostundan sonra az dayanabildi, ahirete intikal buyurdu. Arkadan Seyyidina Hazreti Ömer geldi, 10 sene gibi uzun bir zaman içinde. Zerre kadar inhiraf göstermeden meseleyi kemal-i şiddetle ele aldı ve idare etti. Eğer Ömer'de haktan, İslamiyet'ten, Resul-i Ekrem'in getirdiği prensiplerden arpa boyu inhiraf olsaydı, daha sonraki devirlerde baş kaldıran, dedikodu yapan, meselenin tenkitini yapan Ebu Zer gibi kimseler, Selman-ı Farisi gibi kimseler daha o zaman konuşmaya başlayacaklardı. Halbuki hallerinden memnundular ve cihattan cihada koşuyorlardı. Sonra Seyyidina Hazreti Osman devrinde kenarda köşede yavaş yavaş İslam müessesesini yozlaştırma hareketleri baş göstermeye başladı. Dünya vesileyken maksudun bizzat olmaya başladı. Döşekler Allah'a imanın yanında ağırlık kazanmaya başladı. Çoluk çocuk ve onlarla alaka ve sevgi yer yer Allah'ı unutturmaya başladı. Yumuşak koltuklar kondu, yüksek sedirler tefriş edildi. Onların üzerinde ehli dünya gibi feri, fahur, yatmalar, kalkmalar baş göstermeye başladı. Artık dünya insanlar için bir mevzu haline geliyordu. Evlat-ı yal bir mevzu haline geliyordu. Mal menal ve ticaret bir mevzu haline geliyor ve dupdurum, süt gibi dupduru bir şeyin içine zehir şeyleri katıyordu. Zehir gibi nesneler katıyordu. Bu meseleyi ilk görenlerin başında Selman-ı Farisi, Ebu Zeril Gıfari gibi kimseler geliyorlardı. Yer yer Seyyidine Hazreti Osman devrinde baş kaldırmaya başladılar. Ama ne acıdır ki o gün dahi hayat-ı İslamiyye'nin bir kısım kesimlerinde hususuyla tabiine ait bozulmalar, yani bu küçük dünyaya meyiller size hitap ederken vicdanım rahat olarak hitap ediyorum. Çünkü bu noktada benim de bir derdim var. Onu da arz edeceğim size. Bir şeyi tekevvün ederken senelerden beri uğruna meydana gelmez uğruna canların kanların döküldüğü bir şey tekevvün ederken onu bir masanın başında kumara atmanın hiçbir vicdanla kabul edilemeyeceğim, hiçbir izan ve insafın kabul edemeyeceğim ve böyle bir davranışın göklerde menfur bir davranış olduğunu arz etme mevzunun sonunda benim derdim. Ebu Zer kıyam ediyordu. Yer yer vilayetleri geziyor, dolaşıyor, valileri tehdit ediyordu. Şam valisinin karşısına çıkıyor, suratına tokatı aşk ediyordu. Resulullah devrinde mesele böyle miydi diyordu. Vali oldunuz diye kapılarınızın önüne koridorlar yaptınız. Adamlar koymaya başladınız. Halkla aranıza sütreler diktiniz. İnsanlara görünmez mahbublar haline geldiniz. Öyle miydi mesele diyordu. Yer yer kendilere şahit oluyor. Mal stoklarına şahit oluyor. Çarşıda, pazarda stokçular boy göstermeye başlıyor. Ve yer yer refah hayatı hüküm ferma olmaya başlıyor. Yumuşak döşekler üzerinde yatıp kalkan, cıvıl cıvıl çocukların huzur ve saadeti içinde bir hayat süren insanın büyük fedakarlıklar yapabileceği beklenemez. Ebu endişe ediyordu. Bir gün cihanın öbür başına cihat götürelim dendiği zaman bu çoluk çocuğa tapanlar, koltuklara tapanlar, altına gümüşe tapanlar, hanımının kolundaki bileziklere tapanlar ölüme gidemeyeceklerdir ve işi içinden yozlaştıracaklardır, onun için kıyam ediyordu. Hulefai Raşidin Hazreti Osman, ayağını başıma tac yapacağım insan, Ebu Zer'in ölçüleri içinde devrinde bu türlü suistimaller baş gösterdiği için Ebu Zer onun yanına da kalbi kırık olarak çıkıyor. Topasını yere vuruyor ve bunlara sen meydan veriyorsun diyor adeta. Ebu Zer'i cemiyetin, cemaatin bünyesi taşıyamayacağını Seyyidin Hazreti Osman anlayınca, Ebu Zer gözümün nuru, sen Rabada'da yaşa, zira devir Resulullah devri değil. Artık kalkma devri bitti, biz şimdi baş aşağı gidiyoruz. Şimdi refah devri, şimdi huzur devri. Ancak hayatımızın 24 saatinde bir ikisini İslam'a veriyorsak, büyük mücahitler edasında görünme devrim, gurur devrim, kibir devrim, ihtişam ve celadet devrim. Senin gibi vahyi ve nüzulat kon. Resulullah'tan esip gelen şeyleri taşıyan insanı tefessüh etmeye yüz tutmuş bu dünyaya taşıyamayacak. Rabata'da yaşar. Senelerce evvel Resul-i Ekrem demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Tebuk'a giderken yüzüne söylemişti. Tembel atul bir ata binmiş, Resul-i Ekrem'e arkadan yetişeceğim diye koşturmuş, zorlamış. Atın ne yükü de kendini götüremediğini görünce geri kaldım endişesiyle. Eyeri ve eşyaları sırtlamış, toz toprak içinde Resulullah demiş, teyabanı tepmiş. Ve sonra toprak içinde Resul-i Ekrem tarafından görülünce, Kün Ebu Zer kitabıyla tavsif edilmiş. Sen Ebu Zer'sin. Tavsif edilmiş. Huzur-u Risalet Fenai'ye gelince de az daha helas olacaktım ya Resulallah. Senden geriye kalacaktım. Ve iltifat-ı nebevi. Yalnız gezecek. Yalnız yaşayacak. Yalnız öleceksin. Ve yalnız taşlı olacaksın. İnsanlığa ve hayata muvazene getireceğin zaman koltuklarında refahlarını, rahatlarını yaşayanlar seni anlayamayacaklar. Sofraların günde 3 defa önlerine gelip gittiği insanlar seni anlayamayacaklar. Hayatın rahavet ve rahatın aşıp da cihad etmesini bilemeyenler seni anlayamayacaklar. Evlerinin etrafında meşik sokuyanlar seni anlayamayacaklar. Onun için sen topluluk içinde sessizlikten sarhoş ve yalnız yaşayacaksın. Rabada'da yaşıyor. Allah Resulü'nün dediği tahakkuk ediyor. Rabada'da da vefat ediyor yalnız. Yanı başında yalnız hanımı vardır. İntizar ve ihtizar haline gelince hanım ağlamaya başlıyor. Abi hanım diyor, ölüme dağlanır mı, ben Resul-i Ekrem'e gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ağlanacak şey midir bu diyor. Ona ağlamıyorum diyor. Şarkı Anadolu tabiriyle ben bir kanayak, seni nasıl teçhizü tekmin eder, nasıl gömerim? Ben Resul-i Ekrem'den işittim. Sen fena bir yerde öleceğin zaman, tarih bir cemaat gelecek, seni teçhizü tekmin ederim. Vefat ettiğim zaman çık onları gözle intizar et. Hanım anlatıyor ötesini. Ebu Zer vefat etti, uzattım. Damın üstünde melul mahzun bekliyordum. Uzaktan bir toz belirdi. Gele gele kim gelsin Ebu Zer'in yakın arkadaşı? Abdullah İbni Mesud'tu bu. Atından indi. Yerde yatan kapalı simaya doğru yaklaştı. Ebu Zer olduğunu görünce üzerine abandı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yalnız yaşayacak, yalnız gezecek ve yalnız öleceksin. Teçhizü tekvinini yaptı, sonra gömdüler. Buraya kadar Resul-i Ekrem'in dediği her şey olmuştu. Bozulan içtimai düzen ve içtimai hayatın anlayamadı o insan, meleklere yakışır bir eda ile ahirette de tek başına haşrolacaktır bir ümmet gibi. İlk çığlığı koparan, lükse karşı ilk çığlığı koparan, refah hayatına karşı ilk çığlığı koparan, olmaz bu böyle. Olmaz böyle İslamiyet diye bağıran ve haykıran. Sen yapıyorsunuz. Rahatı ve dünyayı ahirete tercih ettiniz diye ilk çığlığı koparan insan ahirette de tek başına haşr olacak. Her devir o türlü hasbilerin omuzları üzerinde bayraklaştı. Bir asr-ı saadet Resulullah'ın, Ebu Bekir'in, Ömer'in omuzlarında bayraklaştı. Allah'ın salatü ve selamı Resulullah üzerine, rıza ve rızvanı şerefli iki halife üzerine, Seyyidine Osman ve Ali üzerine olsun. Onlar olmasaydı o istikamette İslam'da gelişme olamazdı. yozlaştırmaya gelince onu da dünyanın refah ve saadetini, lüks ve debdebesini ahirete tercih edenler tarafından oldu. Kelle bel tuhibbune l'acile. Hayır hayır, siz ücreti peşin olan şeyi ahirete tercih ettiniz. Ahiret size bakıp duruyorken gözünüzü kapadınız. Dünyayı ahirete tercih ettiniz. Biz devrimize gelelim. 2-3 asırlık harap olmadan sonra bir asra yakın bir zamandan beri dirilmek için çırpınışlara şahit olduğumuz dünyamıza gelelim. Üç asır Ashab-ı Kehf gibi mağarada bekledikten sonra mağaradan yemlikasıyla dışarıya çıkan cemaatimizin, delikanlılarımızın, sütüvvet çağımızın nasıl bir devre ve kerteye geldiğine bakalım. Türkiye'mizde de tıpkı saadet aslında olduğu gibi bir işi ikame etmek için emek ve semek verildi. Istırap çekildi. Aile, yurt ve yuvayı unuttular. Kendilerine evlenmeyi düşünmüyor musun? Yatağa girdiğim zaman cemiyetimin dertleri böyle bir şey düşünmeme mani oluyor. Düşünemiyorum dediler. Ve bunların emeği, semeği, kanı, ter üzerinde bir şey tekezzün etti. Bu iş bize, cemaatimize böyle devredilirken ben emsalimle beraber yer yer sevindik. Gözyaşları döktük. Çok şükür Ashab-ı Kehf mağaradan dışarıya çıktı dedik. Artık dahrin hadiselerine karşı 3 asırlık gafletten sonra baş kaldırma durumuna geçti dedik. Dünya ve ukva muvazenesini kavradı dedik. Tam bu tekevvün döneminde zevkimizi sırtlarımızda düğümleyebilecek hadiseler boy göstermeye başladı. Bu şehbal omuzunda taşıyanlar, omuzunda Resul-i Ekrem'in mübarek bayrağını taşıyanlar, lüks hayata, refah hayatına intimak ettiler. Değer hükümlerini paranın etrafında kesip biçmeye başladılar. Ellerine milyonlar geçtiğince çok iyi bir iş yaptıkları zannına vardılar. Ama beri tarafta insanlığın rüştü ve hidayeti, dalalete gidenlerin işlerde bir esinti halinde bıraktığı ızdırap veya hidayete gidenlerin sevinci, paranın yanında gayet dönüp kalıyordu. Devri Risalet Fenai'den sonra bizde de bir yozlaşma baş göstermeye başladı. Rehavet devri. Artık biz çoktan içine katacağımız yağı bulamadığımızdan ötürü yağsız çorbalar içtiğimiz o günleri tarihe gömdük. Hasır üzerinde yatıp kalktığımız o günleri tarihe gömdük. Üçümüz dördümüz bir yerde yatıp kalktığımız o günleri tarihe gömdük. Bu silsile ve bu zincir bu haleden kopan niceleri vardır ki bu deryada gafilane dünyaya daldı baş aşağı. O güne kadar omuzunda taşıdığı büyük davaya ihanet etti. Mescidi içinde Resul-i Ekrem'in yine onun ifadesiyle camileri vebalet dolduracaklar fakat içlerinde bir mümin olmayacak. Kapı ve menfezlerini açma yoluna girdim. Sizi tencihü takdis ediyorum. Ama ben diye bu zer gibi bir çığlık kopararak günümüzde bazı dertleri arz etmek istiyorum. Paranın putlaşmasına karşı müsaadenizle isyanımı ihbar etmek istiyorum. Maddenin Allah yerine konmasına karşı isyanımı ihbar etmek istiyorum. İstiyor ve düşünüyordum ki nefsim benimle beraber senin kilo konduğu zaman kefen parası olmasın. Çalıştığımız her şeyi 3 asırdan beri yıkılan şu yarım aslına verelim. İstiyordum ki biz sabah yiyecek şey bulamayalım. İstiyordum ki eskiden olduğu gibi yine hasırda yatalım. İstiyordum ki başımıza taş gibi sert bir şey koyalım. İstiyordum ki hayatı bütün meşakkatıyla tekeffül edelim, omuzlarımızı alalım. Ebu Zer'in isyanın abadi olan amil gibi heyhat değil. Benim de bütün ümitlerimi alt üst edecek hadiseler zuhur etmeye başladı. Dün altın halkanın içindekiler dünyaya inimak ettiler. Çoluk çocuk içine giren herkes uyuttu, unuttu her şeyi. Ve etrafını da öyle görmek istedi. Ayak uyduramadığından dolayı büyük davaya, büyük anlayışa, belki bir bakıma mesele ve davaya ihanet haline girdi. Ve bu bir çığlık koparmaya vesiledir. Kim bilir, belki bir kader bizi içinde bana da sonunda yalnız yaşama, yalnız dolaşma ve yalnız olma bizi ölme bize getirir. Eğer ben, benimle beraber yürüyen arkadaşlarımın bozulması karşısında onların bozulacağını göreceksem, tek başıma kefensiz bir yerde ölmeyi tercih ederim. Öyle derbeder bir cemaati görmektense, dünyaya inimak etmiş bir cemaat içinde yaşamayı görmektense, yapayalnız bir çölde, bir sahrada tek başıma ölmeyi tercih ederim. Ben zannediyordum ki, arkadaşlarımız evlerini satıp getirecekler. Ben zannediyordum ki, hanımları kilime sarılacak varlıklarıyla dökülecekler. Ben zannediyordum ki paradan bahsetmeyecekler. Ben zannediyordum ki bir gün canlarını da cüzdanı yiyip getirecekler. Ben yine öyle zannedeyim. Öyle zannedeyim Rabbim. Beni de onları da öyle yine öyle zannedeyim Rabbim. Üç asrın, üç asrın beklediği bir cemaatin, üç asrın uyanmasını intizar ettiği bir cemaatin, Resul-i Ekrem'in dediği şeylerle hasbi selam eyleyeyim. Eğer üç asrdan beri beklenen bu cemaati de bozguna uğratırsan, içten onu yıkarsan, yeryüzünde mukaddes ve muhaddes adın anılmayacak. Müslüman, uçurlu Müslüman, olursa hepten Müslüman, olmazsa yarım yamalak Müslümanın yapacağı hiçbir şey yoktur. Günün birinde her şeyi yapan sahabidir. Sahabi olamayan bir topluluğun yapacağı bir şey yoktur. Veil olsun düşünmeyen İslam'a hadim cemaata. Veil olsun anlamayan İslam'a hadim cemaata. Veil olsun okumayan İslam cemaatına. Veil olsun kalbi hayat olmayan İslam cemaatına. Ve gecenin siyah sürükler üzerinde kalbini ağzına getirecek ahu zaryat olmayan Müslüman'a da veil olsun. Veya döndürelim. Döndürüp de daha tatlı bir tonla şöyle diyelim. Bir noktaya kadar istikamette gelen, bir noktaya kadar bir tekerrür ve varoluşun altında bulunan şu cemaati Rabbi Rahim'im, sen derbeder eyleme, gönüllerini dışları kadar mamur eyle, tatmağa yüz tuttukları dünyayı istihkar etme şuuruyla gönüllerini mamur eyle. Ela inna ahsenel kelamu ve ablan nizam. Kelamullahi men kitab izin allam. Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam. Ve izâ kur'anu fesserû lehve usitû lallekum turhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم. Barakallahu lana ve li cemiyil mu'minin. Allah, Allah'ın kulları, ittakullaha ve ati'uh. Allah'a karşı çok saygılı olun. Azameti kadar Allah'tan korkun. Dünyayı dünya kadar tanıyın, Allah'ı da Allah kadar tanıyın. Dünyayı dünya kadar bilin, temenna çekin, ukbaya ukba kadar temenna çekin ve serzuru olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnnallâhe yemuru bil adli vel ihsani ve itâi bil kurba. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dini mübin İslam'ı, Kur'an'ın emirlerini hayat kılmakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi görerek yaratan ve her halimize nigahban olan Allah'a, onu görüyor gibi kulluk yapmakla size emrediyor. Yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslamiyet'in ufkunuzda şehvalaşması istikametinden servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أحلفتزين هل çeşidinden gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden felakkilerin asırların anlayışının değil Resul-i Ekrem'in çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, var veya yok olma girizgahında bulunduğunuz hengamede sırat-ı müstakimi bulasınız, emni aman içinde cennete dahil olasınız. Akim-i salah, inne salate tenhanil fahşâ-i vel-mîkâd ve lezikrullâhi ekber. Allah'u yardım edin. İstavu yarhamkum Allah, dağlarınızın tutun Allah'ın merhametine mazhar olasınız. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.